W poprzednim odcinku na Ziemię przybyli Saiyanie. Wkrótce przekonamy się, czy intensywny trening, który Goku przeszedł pod okiem króla Kai, wystarczy do zwycięstwa. Przyjaciele przywrócili go do życia, ale zanim Goku do nich dołączy, musi pokonać drogę węża. Dragon Ball Kai Z. Odcinek 9. Saibamen. Kim oni są? Tak wygląda Ziemia? Nieźle. Może zaczniemy od przywitania. Tylko nie przesadź. Co te potwory zrobiły? Jaki silny wybuch. Poniosło mnie. Spróbować jeszcze raz? Nie trzeba. Im bardziej uszkodzimy planetę, tym mniej na niej zarobimy. Racja. Lepiej poszukajmy tych cudownych kul. Smoczych kul. Zabójca Raditza powie nam, gdzie one są. Chyba że znajdowały się gdzieś tutaj. Wtedy straciliśmy szansę na wieczne życie, bo ty postanowiłeś się przywitać. Przepraszam, to się nie powtórzy. Było, minęło. Poszukajmy najwyższego poziomu mocy. W ten sposób znajdziemy tego, który zabił Raditza. Dziwne. Mój skaner podaje wiele odczytów powyżej 1000. Jak to możliwe? Znajdźmy najwyższy odczyt i skupmy się na nim. Mam. Dwa wskazania w bezpośredniej bliskości. Rzeczywiście. W takim razie się zabawimy. Nadal nie znamy przyczyny potężnego trzęsienia ziemi. Nie mamy też żadnych informacji na temat miasta Metro East, w którym znajdowało się epicentrum. Saiyanie wylądowali. To urządzenie powie nam, gdzie są. Nigdzie się stąd nie ruszam. Idę z Bulmą. Yamcha będzie potrzebował pomocy. To zły pomysł. Jesteśmy za słabi, żeby się na coś przydać. Lepiej zostańmy tutaj. Goku, gdzie jesteś? Potrzebujemy cię. Wkrótce do was dotrę. Na tej planecie jest wyjątkowo słaba grawitacja. Czuję się lekki jak piórko. Poruszają się bardzo szybko. Lecą w stronę dwóch innych odczytów mocy. To pewnie Gohan i Piccolo. Za chwilę tu będą. Chiaozu, schowaj się gdzieś. Idę z tobą. Nie ma się czego bać. Jesteśmy 10 razy silniejsi niż przed rokiem. Ktoś nadlatuje z przeciwnego kierunku. Stamtąd też. Jesteśmy otoczeni. Jest ich więcej niż dwóch? Już są. Cześć. To ty? Czego tu szukasz? Zaraz rozpocznie się walka. Mam wrażenie, że nie przybyłeś sam. Racja. Zgromadziliśmy całą grupę. Ja byłem najbliżej. Widziałem cię w domu mistrza Rosiego. Mam na imię Krillin. Widzę, że dużo ćwiczyłeś. Wyglądasz jak Goku w twoim wieku. Dorastałeś z moim tatą. Opowiadał mi o tobie. Trenowałeś, żeby wyleczyć się z kompleksu niskiego wzrostu? Goku ci to powiedział? Dość gadania. Sajanie tu są. Trzy małe robaczki udające twardzieli. Przynajmniej wiedzą, kim jesteśmy. Czekali na nas. Powiem to tylko raz. Wynoście się z tej planety, albo będziemy musieli was zabić. Znam jego głos. To ty zabiłeś Raditza. Skąd wiesz? Raditz ci nie powiedział? Nasze skanery przekazują informacje. To Namecjanin. Teraz rozumiem, dlaczego Raditz przegrał. O co chodzi z tym Namecjaninem? Słyniecie nie tylko z wysokiej siły, ale też z tajemniczych zdolności. Jestem Namecjaninem? Podobno znacie też magiczne sztuczki. To ty tworzyłeś smocze kule, prawda? Skąd wiedzą o smoczych kulach? To właśnie po nie przybyliśmy. Oddajcie je po dobroci. Może i macie kumpla na Namecjanina, ale i tak zmiażdżymy was jak robaki. Dziękuję, że powiedzieliście mi, kim jestem. Niestety mylicie się. Po pierwsze, to nie ja stworzyłem smocze kule. Jestem wojownikiem, a nie magiem. A po drugie, nic was przede mną nie uchroni. Kami? Nic o tym nie wiedziałem. Pierwszy raz słyszę o Namecjanach. Teraz wiem, skąd się biorą moje moce. Smocze kule stworzyłem wiele lat temu, ale pragnienie ich stworzenia żyło we mnie od wieku. Nareszcie rozumiem dlaczego. Kiedy w końcu mi się udało, poczułem się, jakbym odzyskał część swojego świata. Nappa, zdejmij skaner. Dlaczego? Oni potrafią manipulować poziomem mocy. Nasze skanery są nieprzydatne. Racja. Przez to zginął ten Herlak Raditz. Dał się oszukać odczytom i stracił czujność. Raditz? To Sajanin, który chciał zwerbować Goku. Ledwo go pokonaliście, a oni nazywają go Herlakiem. Dość gadania. Sprawdźmy, ile są warci. Nappa, wciąż mamy 6 Saibamenów? Mógłbyś rzucić nasiona? Uwielbiam twoje poczucie humoru. Saibamenów? Co to? Rzeczywiście 6. Na ziemi jest żyzna gleba. Co oni wyprawiają? Gotowe. Paskudztwo. Saibameni, pokażcie, na co was stać. Gohan, wstawaj. Atakujemy, nie ma na co czekać. Krilin. Tien i Chao, co przybyli? Myślałem, że jest tylko 2 przeciwników. Trochę się zmieniło. Teraz jest ich 8. Nieważne, ilu ich jest. To syn Goku? Tak. Piccolo go trenował. Trochę się spóźniłem. Cześć, Yamcha. Są wszyscy poza Goku? Saibamenów też mamy 6. Może zorganizujemy 6 pojedynków? Co wy na to? Zabawimy się? Nie będziemy walczyć na waszych warunkach. Spokojnie. To nie taki zły pomysł. Zyskamy czas do przybycia Goku. Ja się zgadzam. Nie boję się tych paskud. To mi się podoba. Przekonasz się, co potrafią te paskudy. Włóż wszystko w tę walkę. Pokaż im, Tien. Super. Nie ma możliwe. Saibameni mają poziom mocy 1200, powinni być równie silni co Raditz. To znaczy, że Trójoki jest silniejszy. Ale pomyliliśmy się. A odczyty? Nie przejmuj się. Walka staje się coraz ciekawsza. Dlaczego to zrobiłeś? Popełnił błąd, nie doceniając przeciwnika. Ostrzegałem, żeby dał z siebie wszystko. On jest straszny i bezlitosny. Nie możemy liczyć na jego miłosierdzie. Kto następny? Ja. Poczekaj. Ja się nim zajmę. Pokażemy im, że nie warto zadzierać z ziemianami. Poradzę sobie. Ciebie już przywracano do życia za pomocą smoczych kul. Jeśli przegram, przynajmniej mam szansę na wskrzeszenie. Zostaw ich mnie. Nie ma jak piękno przyjaźni. Na co czekacie? Dość gadania. Mam złe przeczucia. Trzymaj się, Piccolo. Już do was lecę. Zniknęli. Nie zniknęli, tylko szybko się poruszają. Spróbuj wyczuć ich energię. Energię? Tylko ty ich nie widzisz. Jak to? Pozwól ciału odbierać bodźce. Patrzeć ciałem, a nie oczami. Widzisz je? Tak. Trafiony. Super. Brawo. Widzieliście? Hurra. Znowu? To wszystko, na co stać twoje żałosne kreatury? Coś ty powiedział? Spokojnie. Oszczędzę wam kłopotów i sam się zajmę pozostałą czwórką. Niestety, nie będziesz miał okazji. Co? Puszczaj! Walcz! Yamcha! To mi się podoba. Zielony stwór wysadził się w powietrze. Co z Yamchą? nie żyje. Przeczuwałeś, że stanie się coś złego. Dlatego chciałeś mnie zastąpić. Co ja teraz powiem Puarowi i Bunie? Co się dzieje z tymi Saibamenami? Nie obchodzi mnie remis, tylko zwycięstwo. Spokojnie, niech posprzątają pole walki. Jak śmiesz? Ja się nimi zajmę. To dla ciebie, przyjacielu, nie zawiodę cię. Zapłacą za twoją śmierć. Obrońcy ziemi stracili pierwszego wojownika, Jamcie. Czy Krylin powtórzy los swojego przyjaciela? Wersja polska dla AXN Studio Synthesis Media na zlecenie Pannonia Sound System. Tekst Janusz Winiarski. Czytał Andrzej Gajda. Przede mną wciąż długa droga. Musicie sobie radzić sami. Ciaocu, dlaczego chcesz walczyć z tymi potworami? Pomszczę twoje poświęcenie. Skosztujcie tego, Saiyanie. W następnym odcinku walka Tiena. Pośpiesz się, tato.